Van zessen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft een fel pleidooi voor bescherming van het stemrecht gehouden. Hij wil een nieuwe kieswet waarin hij onder meer het stemmen in de VS gemakkelijker en toegankelijk wil maken voor iedereen. Republikeinse senatoren blokkeren zo'n kieswethervorming. Biden haalde in zijn speech hard naar hen uit en verweet ze de democratie niet te beschermen. De NAM gaat stoppen met het opslaan van vervuild afvalwater in Twente. Binnen 3 jaar moet dat klaar zijn. Het water is een restproduct van het oliewinnen bij Schonebeek in Drenthe. De NAM pompt dat vervuilde water al jaren naar Twente, waar het wordt opgeslagen in de bodem. Mensen uit de buurt zijn bang dat de grond vervuild raakt en ook dat er aardschokken van komen. De NAM wil het afvalwater straks op gaan slaan in Drenthe zelf. Nederland moet meer doen tegen het schenden van mensenrechten bij de Europese grenzen, staat in een rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Zoals er nu met vluchtelingen wordt omgegaan is ontoelaatbaar, schrijven ze. Ze hebben het recht asiel aan te vragen, maar doordat ze worden teruggestuurd bij de grens, zogenaamde pushbacks, krijgen ze die kans niet. Als aangetoond wordt dat Nederland betrokken is bij mensenrechten schendingen, zou dat kunnen leiden tot schadeclaims. Werknemers van Heineken gaan vanaf vrijdag staken. Onderhandelingen over meer loon zijn gisteren vastgelopen. FNV wil meer dan de 1,5% verhoging die gepland is voor dit jaar, omdat dat nog onder het inflatieniveau ligt. Maar de bierbrouwer zegt niet meer te kunnen betalen, omdat de coronacrisis hard is aangekomen en de grondstofprijzen sterk zijn gestegen. Volgens Heineken heeft de staking voorlopig geen invloed op de voorraad van bier in winkels. Het weer. Nog wat kans op lichte regen. Verder droog en in het westen kans op een zonnetje vandaag. Daar zo'n 7 graden. In de rest van het land wat kouder, een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Het is de week van de diplomatie. Vandaag gaat de NAVO in gesprek met Rusland over de oplopende spanningen in het Oekraïense grensgebied. En Rusland is er met gestrekt been ingegaan deze week, zoals je hier hoort. For us, it's absolutely mandatory to make sure that Ukraine never ever becomes member of NATO. We do not trust the other side, so to say. We need ironclad, waterproof, bulletproof, legally binding guarantees. We cannot afford any further delays in resolution of this very fundamental question. Vroeg met Stefan Komduur. Een hele goede morgen. Je luistert naar Vroeg van woensdag 12 januari. Ik spreek deze ochtend met Tony van der Tocht, Rusland-expert van Instituut Klingendaal, over dit onderwerp. En later ook schuift nog NRC-correspondent Eva Kukier vanuit Rusland aan om ons een mooi inkijkje te geven op deze situatie. Hoe wordt daar gedacht over dit? Heb je vragen? Je mag ze stellen alvast via de NPO Radio 1-app. En we beginnen deze ochtend dus bij Tony van der Tocht, Rusland-expert bij Instituut Klingendaal. Goedemorgen, Tony. Goedemorgen. Fijn dat u er zo bent deze vroege ochtend. Ik zei zojuist een week vol diplomatie. Ik kan me voorstellen dat het voor u als Rusland-expert ook een zeer interessante week is. Zo. Ja, dat klopt. De besprekingen afgelopen maandag in Genève als startschot voor een week van diplomatie. Vandaag NAVO-Ruslandraad. En morgen de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa in Wenen. Hoe volgt u het nieuws deze week? Intensief inderdaad. Via alle kanalen die mogelijk zijn, inclusief de sociale media. Je kan een aantal van die persconferenties. Liet er net zelf een stukje uit horen van Russische onderminister Ryabkov. Die kun je vaak online meteen rechtstreeks volgen. En dat doe ik dus ook intensief. Ja, opnieuw zijn die spanningen dus opgelopen tussen het Westen en Rusland. U volgt Rusland al veel langer. Zijn die spanningen ooit zo hoog geweest zoals ze nu zijn? Dit is wel uitzonderlijk. Vooral omdat Rusland nogal hele hoge eisen gesteld heeft richting de VS en de NAVO. Wat eigenlijk zou betekenen dat de hele Europese veiligheidsordening, zoals die aan het eind van de Koude Oorlog ontstaan is, eigenlijk op de schop moet. En moet vervangen worden door, ja, door een wereld van invloedssferen. Waarin Rusland bepaalt waar andere landen thuis horen. En ja, dat is, de eisen zijn vrij hoog. Die zijn vastgelegd in twee ontwerpverdragen meteen. Die ook maar meteen openbaar gemaakt zijn. Dus, en Rusland heeft gedreigd van, nou ja, als we onze zin niet krijgen, dan zullen we ons bezinnen op militair-technische maatregelen. Wat dat ook dan precies zou betekenen. Dus dat, ja, er wordt hoog spel gespeeld. Er wordt hoog spel gespeeld en dat is interessant. En wij kunnen dat allemaal volgen. We zullen daar het uur dieper op ingaan. Is het ook uniek dat we natuurlijk nu in 2022 dat veel meer zelf ook kunnen volgen als nou, buitenstaanders via sociale media, zoals u ook al zegt? Ja, omdat ja, iedereen zit daarop. Hè? Dus vroeger waren dit vooral besprekingen ja, achter gesloten deuren. Nu kun je, nou, ook zoals na de besprekingen afgelopen maandag in Genève, ja, komen allebei de kanten meteen met een uitvoerige persconferentie. Ja, daar hoor je natuurlijk ongetwijfeld niet alles. Maar goed, het geeft wel een beetje indicatie van, nou ja, welke kant het op beweegt. Heb je vragen hierover? Zit je te luisteren? Je mag ze stellen via de NPO Radio 1 app. Die is het gratis voor je open. Je mag daar ook bijvoorbeeld een audio-appje achterlaten om even je stem te laten horen. Die app van Radio 1 kan je gratis downloaden op je telefoon. Vroeg. Met Stefan Komduur. Allereerst de actuele situatie. Want het begon ooit aan de grens met Oekraïne en Rusland door die troepenopbouw van 100.000 militairen, Russische militairen. Tony van der Tocht, Rusland-expert bij Instituut Klingendaal. Hoe staat het daarmee met die militaire grootmacht? Is hij daar nog steeds? Ja, die troepenopbouw die is niet echt verminderd. We hebben eerder vorig jaar gezien ook een soort opbouw. Dat werd gepresenteerd als een grote militaire oefening. Er is toen ja, wel de materieel achtergebleven. Later is die troepenopbouw weer hervat. En ze zijn nog steeds aan het oefenen. Ja, dus er is geen sprake van de-escalatie of zo. Hè. Er is geen gebaar van de Russen geweest van, nou ja, hè, we gaan nou praten. Dus laten we alvast maar beginnen om een aantal van die jongens terug te trekken. Die troepenopbouw is de aanleiding geweest nu voor deze hoog oplopende spanningen tussen Rusland en het Westen. En voornamelijk ook tussen de Verenigde Staten en Rusland. Poetin en Biden die hebben al eerder met elkaar telefonisch gesproken. Heeft dat al enige spanning uit de lucht gehaald? Nou ja, zo te zien niet. En ook de besprekingen van afgelopen maandag in Genève is, ja, er wordt nog niet echt onderhandeld. Er is wel gesproken. Er is misschien wel een dieper inzicht in elkaars standpunten. Ze hebben tenslotte zo'n bijna 8 uur met elkaar gesproken, de Verenigde Staten en Rusland. Maar heel veel onderwerpen, ja, die komen eigenlijk pas vandaag aan de orde, omdat van de kant van de VS ook gezegd is van, ja, we gaan niet praten over andere landen zonder dat die andere landen aan tafel zitten. En een heel eisenpakket van de Russen ligt op het bordje van de NAVO. Dus vandaar dat vandaag die besprekingen dus in NAVO-verband doorgaan. Ja, dat eisenpakket van de Russen, daar gaat het veel over. Daar wordt veel over geschreven. Wat houdt dat eisenpakket precies in? Nou, het komt er eigenlijk op neer dat dat de NAVO alle troepen ook uit nieuwe NAVO-lidstaten, als in Centraal- en Oost-Europa, dus de Baltische staten, Polen, Tsjechië of ja, Slowakije, dat de NAVO zich daaruit terugtrekt. En dat landen als Oekraïne, geldt ook voor Georgië, maar spit zich nou vooral toe op Oekraïne, dat die dus nooit lid mogen worden van de NAVO. En dat staat dus haaks op, ja, op de NAVO, het NAVO-beleid van een open door policy. Iedereen die lid wil worden, die mag dat zelf bepalen. En dan vervolgens bepaalt de NAVO of je voldoet aan de criteria. En Rusland heeft daar fundamenteel probleem mee. Want die wil eigenlijk Oekraïne in zijn eigen invloedssfeer hebben. En ik denk dat de hele crisis ook ontstaan is omdat Poetin een beetje het gevoel heeft van, ja, als ik nu niks doe, Oekraïne integreert langzaam economisch meer met de EU. Het drijft steeds verder af. Misschien komen we bij een point of no return, dat ik mijn invloed daar gewoon voor altijd verloren heb. Dus ik moet nou iets doen. Want voor Rusland is Oekraïne Ja, ze willen het eigenlijk niet eens beschouwen als een ander land. Het is een land dat... ja, Poetin heeft al meerdere keren gezegd van... ja, Oekraïners, Russen, we zijn eigenlijk gewoon één volk. Mm-hmm. Als Rusland pretendeert één grootmacht te zijn... en in de Russische visie heeft een grootmacht heeft recht op invloedssferen. Nou ja, en Oekraïne is daarbij in feite cruciaal... voor die status die Rusland zich aanmeet. Want als je dus uit Poetin redeneert... dan is dat een van de grootste redenen... om met dit eisenpakket de onderhandelingen in te gaan. Ja. Hij heeft vooral eisen. Dat ze, nou, straks ook in dat fragmentje van Ryabkov, die onderminister. Die willen op papier vastgelegd hebben... Oekraïne wordt nooit lid van de NAVO. En dat is iets wat voor de NAVO onaanvaardbaar is. Kijk, een Oekraïns NAVO-lidmaatschap zal echt niet vandaag of morgen gebeuren. Maar dat op papier gaan vastleggen... dat zou betekenen dat Oekraïne dat dus niet zelf mag bepalen... waar ze bij willen horen. En dat blijft een niet te onderhandelen punt. Ja. En Poetin wil dat dus met Oekraïne vastleggen. Hoe moet ik me dat dan voorzien? Dat Oekraïne iets ondertekent bij Poetin... dat zij nooit NAVO-lid zullen worden? Ja, hij wil in de eerste plaats die garanties van de VS en van de NAVO zelf. Hè? Dus, in Oekraïne, voordat Rusland daar de Krim annexeerde... en militair inviel in Oost-Oekraïne... Was NAVO-lidmaatschap in Oekraïne... ja, daar was de bevolking over verdeeld. Maar als gevolg van wat Poetin allemaal gedaan heeft sinds 2014... is nu een meerderheid van Oekraïne, is voor NAVO-lidmaatschap. Dat is ook een beetje het wrange. Rusland is niet in staat tot normale constructieve relaties met zijn buurlanden. En wil ze dus allemaal kunnen bedreigen, kunnen uitmaken wat zij moeten doen. En al die landen die zoeken dus ergens anders naar andere beschermheren. Mm-hmm. Dat begon met natuurlijk de ex-Warschau-paktlanden in Centraal-Europa, later de Baltische Staten. Rusland merkt dat ze daar dus aan invloed verliezen. En door dit gedrag met militaire dreiging, dreigen ze nog meer invloed te verliezen. Ja. Gaat Oekraïne richting de NAVO of kijkt economisch richting de Europese Unie? Is die angst terecht voor Rusland, voor dat oprukkende Westen? Wat Rusland het meeste eigenlijk vreest... is dat een land als Oekraïne een succesvol land wordt. En geïntegreerd met het Westen. Want voor Rusland is dan het idee, hè, de dreiging... en dat is eigenlijk meer de politieke dreiging... dat in Rusland dan mensen ook op het idee komen van... zeg maar, als die Oekraïners zo succesvol kunnen zijn... waarom kunnen we dat hier in Rusland zelf niet dan? Hè? Dus ze zijn eigenlijk... ze zijn uit op het huidige regime vooral in stand te houden... en willen niet dat oppositie in Rusland dit soort nare vragen gaat stellen. Mm-hmm. Hè, van moeten wij ook niet die kant op? Dat is wat ze ten koste van alles willen voorkomen... En waarom allerlei revoluties van onderop in voormalige Sovjetlanden ook gewoon nooit mogen slagen in Poetins visie. Ja, dus het is ook voor een deel het beeld van binnenland van Rusland in ieder geval... ervoor zorgen dat daar niet de nadruk op ligt. Een van de eisen is dus dat Oekraïne zich niet aansluit bij de NAVO. Vandaag wordt er gepraat tussen Rusland en de NAVO. Wat kunnen we dan van zo'n gesprek verwachten tussen die twee? Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Kijk, er zal dus van de NAVO-kant heel duidelijk worden aangegeven. Er is afgelopen vrijdag ook een ontmoeting geweest van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken. Dus dat is allemaal goed voorbereid. Dus ik denk dat er dus heel duidelijke signalen komen dat deze elementen in ieder geval niet onderhandelbaar zijn. Dat zal de VS ook in de gesprekken met Rusland hebben afgetast. Waar eventueel wel ruimte zit, is in besprekingen over... Nou, wat voor wapensystemen stel je wel of niet op in Europa. Hè? Maar dat geldt dan ook voor de Russische kant. En wat doe je met die militaire oefeningen? Hè? Kun je dat niet wat transparanter maken, zodat je voorkomt dat er op een gegeven moment misverstanden zijn, mm-hmm, en de situatie uit de hand kan lopen? Hè? Wat in geen van beide belang is. Maar dat was natuurlijk ooit volgens mij al afgesproken, toch? Dat ze bij elkaar eens militaire oefeningen mochten kijken. Ja, er zijn een aantal afspraken, ook in het verband van de OVSE. Er waren een aantal verdragen over conventionele wapenbeheersing in Europa. Op het gebied van middellange afstands nucleaire wapens. De afspraken tussen de VS en eerst nog de Sovjet-Unie, later Rusland. Die afspraken, daar hebben Rusland, maar ook de VS, en zeker onder Trump, zich ook uit teruggetrokken. Dus de vraag is nu een beetje van, kun je dat op een of andere manier herstellen? En is dat voldoende straks voor Poetin om dan te zeggen van, oké, dat is voor mij genoeg, we gaan dit pad op en ik ben bereid om wat troepen terug te trekken en te gaan deescaleren. Maar dat is een grote vraag. De Russen hebben afgelopen maandag ook aangegeven, oké, we gaan nou het volgende gesprek in. Maar goed, aan het eind van de week is het de grote baas in het Kremlin. Die zal beslissen van, zit hier muziek in verder? Gaan we verder met besprekingen? Kom ik nou met mijn militair-technische maatregelen? Hmm. En is dat echt alleen maar aan Poetin om te kijken of die gesprekken verder gaan? Kan het ook zo zijn dat de NAVO of de Verenigde Staten de gesprekken opzeggen? Dat laatste verwacht ik niet. Want iedereen is toch uit op de-escalatie van de hele situatie. Rusland is met dit hele verhaal begonnen. En legt er ook een zekere urgentie in. Hè. Het is niet dat ze zeggen van, we gaan nou een heel lang traject van onderhandelingen in. Russen zeggen van, we willen die garanties nu. En we willen dat jullie ons serieus nemen. Ze worden serieus genomen. Maar of dat genoeg is voor de Russische kant om dan te gaan deescaleren. Want eigenlijk zitten we nou te onderhandelen. We zijn nog niet aan het onderhandelen, maar zouden we gaan onderhandelen met ongeveer het pistool op de borst. Ja. Dat is natuurlijk niet de meest ideale situatie. De Europese Unie, die horen we eigenlijk vrij weinig rondom deze gesprekken. In hoeverre speelt de Europese Unie een rol? De Europese Unie als zodanig niet echt. Komt ook omdat Rusland ziet de Europese Unie niet echt als een veiligheidspolitieke actor. Die kijkt naar de VS, want dat vinden ze een beetje ergens hun gelijke. Kijkt naar de NAVO. Maar die EU is natuurlijk, het is economisch een grote speler. Maar geopolitiek gezien, veiligheidspolitiek gezien, is de EU als zodanig nog niet zo ontwikkeld. Wil de EU wel. Dus hier bij deze besprekingen zitten EU-lidstaten, voor zover ze ook NAVO-lid zijn, mm-hmm, zitten vandaag aan tafel. En verder zit in de OVSE zit iedereen aan tafel. Ja. Hè? Dus dat is ook maar op als lidstaten, niet als als nationale staten, maar niet als EU. Poetin ziet de Europese Unie eigenlijk niet echt als bedreiging. Indirect wel, maar dan vooral economisch. En bijvoorbeeld door de ondersteuning aan Oekraïne, de hervormingen, zorgen dat Oekraïne zich economisch meer integreert met het Westen. Dat ziet Poetin wel als een bedreiging. Maar vooral voor zijn eigen systeem, voor zijn eigen regime. Ja. De hoge vertegenwoordiger van de EU, Borrell, heeft zich ook beklaagd dat de EU hier niet aan tafel zit. EU komt natuurlijk wel in beeld als we, als dit nou allemaal mislukt en Poetin zou verder escaleren. Dan ligt de dreiging van sancties van de kant van de VS, mm-hmm, maar ook van de EU, ligt dan op tafel. Dus dan is de EU ineens wel een grote speler. Ja. Nou, we kunnen zo meteen schakelen met Eva Kukier in Rusland, NSC-correspondent. En dan kunnen we ook horen wat die sancties voor effect zullen hebben op de Russen ook. We zijn het deze ochtend met Tony van der Tocht, Rusland-expert van Instituut Klingendaal, over de situatie, diplomatieke week die er deze week is rondom Rusland en het Westen. Vandaag spreekt Rusland met de NAVO. De situatie, Tony, roept beelden uit de Koude Oorlog op. Ook toen ontmoeten delegaties van Rusland, Verenigde Staten elkaar in Genève voor diplomatiek overleg. En toen ook spraken ze in neutraal Zwitserland over de situatie in Europa. Hubert Smeets, Ruslandkenner, schreef onlangs in NRC dat deze onderhandelingen überhaupt, dat die plaatsvinden, eigenlijk al een overwinning voor Poetin zijn. Bent u dat met hem eens? Ja, in zekere zin wel. Poetin beklaagt zich al jaren dat hij niet serieus genomen wordt. Nou, het feit dat er nu dit soort besprekingen plaatsvinden, en ook met de VS, dat zal Poetin toch beschouwen als van, hey, ze willen eindelijk met me praten en mij serieus nemen. En de eerste signalen waren ook van Russische kant dat element in ieder geval gewaardeerd werd, ja. Zometeen praten wij verder over eventuele uitkomsten ook van die onderhandelingen en schakelen dus met Rusland. Daar zit NRC-correspondent Eva Kukier. Hoe kijkt de gemiddelde Rus bijvoorbeeld naar deze spanningen en wat voor eventuele sancties uit het Westen zullen effect op ze hebben? Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan via de NPO Radio 1-app. Want eerst een liefdesliedje uit 1964 en tevens een liedje van toenadering tussen Oost en West tijdens de Koude Oorlog. Zanger hier, Gilbert Bécaud, die vertelt dat Nathalie hem op gaat zoeken in Moskou. Spreken over het mooie leven in de Sovjet-Unie. Maar als ze alleen samen zijn, verandert het onderwerp van gesprek. En dus hier, Gilbert Bécaud met Nathalie. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Et plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. Muziek van Gilbert Bécaud, Nathalie op NPO Radio 1. De bijnaam van deze man, Monsieur Jean Milfort, vanwege zijn energieke optredens. Vroege vragen. Deze ochtend in Vroeg hebben wij het over Rusland en het Westen. Vandaag praat Rusland namelijk met de NAVO over de troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. Hoe kunnen we het deescaleren, is daar de vraag. En het eisenpakket van Rusland, in hoeverre kan het Westen daarin meegaan? Dat bespreek ik deze ochtend met Tony van der Tocht, Rusland-expert van Instituut Klingendaal. En zometeen schakelen we ook met Rusland, met Eva Kukier, Rusland-correspondent van NRC. Al daar heb je vragen, je mag ze stellen via de NPO Radio 1-app. Tony, dat wordt volop gedaan. Laten we een aantal vragen even doornemen. En het eerste vraag is eigenlijk van Johan. En die vraagt zich af, kan het Westen ook hetzelfde gaan eisen van bijvoorbeeld Venezuela en Cuba en misschien andere landen? Oké. grote vraag meteen. Grote vraag. Dat raakt een beetje aan van willen wij ook invloedssferen hebben. In de zin waarin Rusland dat wil, dat soort eisen stellen wij niet. Dus als Venezuela, ik weet niet waar, bij wil gaan horen, dan moeten ze dat vooral zelf weten. Dus wij gaan niet uit van dat andere landen, dat je soevereine landen hebt en minder soevereine landen. Dus in die zin kan het Westen dat niet gaan eisen? Nee. Kijk, de bredere eis aan iedereen is dat ze zich aan het internationaal recht houden en wat daar afgesproken is. Dus dat is op iedereen van toepassing, tenminste in de westerse visie. En daar hoort niet bij dat bepaalde landen ook formeel minder soeverein zijn dan anderen. Nog een andere vraag van Frinkling Maas. Die vraagt zich af, waarom wordt Rusland geen lid van de NAVO? Dat is een hele goede vraag, want die heeft in de jaren 90 en ook nog zo'n beetje rond 2000 inderdaad wel gespeeld. Hè, van kan Rusland niet ook gewoon lid worden van de NAVO? Rusland is natuurlijk wel, ook zoals ze zichzelf zien, die willen dan samen met de VS uitmaken wat er precies dan gebeurt in alle opzichten. En dat was voor het Westen niet echt acceptabel. Dus er is wel die NAVO-Ruslandraad zoals die vandaag bij elkaar komt. Dat is dus meer een discussieplatform, een politiek dialoogplatform. Dan dat je dan samen over dingen besluit. En bovendien toen... Dat was Poetin, die toen is hem ook aangegeven, toen hij dat, hij gooide ooit eens een balletje op daarover. Toen is wel tegen hem gezegd dat kan. We hebben daar bepaalde criteria voor. Als je daaraan voldoet, kun je lid worden. En toen zei Poetin ik wil een aparte deal met de NAVO. Ik heb geen zin om bij al die anderen aan te sluiten ergens achter in de rij. Bij andere in zijn ogen niet serieuze landen. Dat is ook dat grootmachtverhaal. Willen samen met de VS de dienst uitmaken. En eventueel ook binnen de NAVO dan. En daar is het op afgeketst. In hoeverre zijn deze plannen nog Rusland en in hoeverre is het vooral Poetin die dit allemaal wil? Het is vooral natuurlijk Poetin en de kringen direct om hem heen. Dat is zoals de besluitvorming in Rusland überhaupt gaat. Bijvoorbeeld zelfs de minister van Buitenlandse Zaken, die was misschien in de tijd bij het hele verhaal van de annexatie van de Krim niet eens betrokken. Dus dit is toch een kleine groep van mensen rondom Poetin. Nog een vraag is er via de NPO Radio 1-app gesteld. Je mag daar je vragen stellen. Die app kan je gratis downloaden op je telefoon. Al Vermogens, die feliciteert allereerst jou met je verjaardag, Tony. Dat was alweer een paar dagen geleden. Goed, bij deze nog doorgegeven. De vraag hier gaat over het onderwerp gelukkig wel. Dat is ook, mijn vraag is om het ook vanuit Russische kant te bezien. Vooral de laatste decennia ziet Rusland zich meer en meer ingesloten. Het is niet echt een vraag, maar weer een opmerking. In hoeverre wordt er genoeg gekeken vanuit Russische kant? In hoeverre wordt... In hoeverre is er ook aandacht voor de Russische kant? Ik denk aan onze kant wel. Je probeert je toch te verplaatsen in wat drijft... niet alleen de gewone Rus, maar wat drijft Poetin. Mm-hmm. Maar ja, daar kom je toch op een aantal punten die voor ons niet aanvaardbaar zijn om daarin mee te gaan. Hè? Dus dat soort dingen als van dat Poetin mag uitmaken waar Oekraïne thuis hoort in het hele schaakspel. Ja. En nog een laatste vraag van Jan Willem. Die vraagt zich af, ik vraag me af in hoeverre Rusland een militaire dreiging vormt voor Europa. Europa is verdeeld en daardoor volgens mij militair gezien zwak. In hoeverre vormt Rusland een militaire dreiging voor Europa? Kijk, Rusland kan natuurlijk vooral richting Oekraïne een concrete militaire dreiging betekenen. Dat hoeft meteen niet een grootschalige invasie te zijn, maar dat kan ook zoiets zijn als een beperkte militaire actie in die separatistenrepubliekjes, in de Donbass, in Oost-Oekraïne. Of Rusland ook echt iets zou willen, zeg maar, richting de NAVO, richting NAVO-lidstaten, ja, dat blijft de vraag. Maar Rusland kan natuurlijk altijd daar proberen te spelen op interne verdeeldheid. Het Westen intern verdelen. En kan ook op andere terreinen, de hele cybersfeer en zo, van alles en nog wat doen om het Westen uit elkaar te spelen. Maar voor Rusland is de voornaamste dreiging die van ons uitgaat het feit dat, dat wij een ander systeem, een democratisch systeem, rechtsstaat hebben. En dat is eigenlijk meer een dreiging die Poetin intern voelt voor zijn eigen systeem en voor zijn eigen regime. We zullen zo meteen verder hierover praten. Dank jullie wel allemaal voor de vragen. Alvast blijf die vooral stellen in de NPO Radio 1-app. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. Want er is ook meer nieuws vandaag. Wakker Dier maakt vandaag de winnaar bekend van het eufemisme van 2021. Gaat om woorden die de gruwelijkheden in de veeteelt mooier laten klinken dan ze zijn. Vorig jaar was het woord kraambox dat eufemisme van 2020. En hierbij moet je denken aan warmte of moederliefde. Maar het is eigenlijk een krappe kooi waar een moedervarken amper haar biggen kan verzorgen. Een kraambox. Favoriet voor dit jaar is volgens mij in ieder geval scharrelei. Want scharrelen is weinig sprake voor de kippen het afgelopen jaar al, aangezien ze allemaal binnen zitten. Speciaal voor de scharrelkip, daarom nu Leon Bridges, John Mayer en Inside Friend. Keep it at home, so come. I wanna see you slide across the kitchen floor. Can't give you more, but you can be my inside friend. You can be my inside friend. My inside friend. Won't you be my inside friend? Through with your hair still wet, yoga pants, sweatshirt on the bed, heart heavy and you're weeping crazy. We can be lazy, baby, embrace me. And it's feeling so right. Don't think about leaving anytime tonight. You can just slide across my kitchen floor and tell me goodbye. And just see yourself right out my door. Come back through when you want to. If you do, I'll never call me anymore. That's what inside friends are for. You can be my inside friend. Vandaag wordt dat eufemisme van 2021 bekendgemaakt. En daarom hoorde je Inside Friendly on British John Mayer voor scharreleieren, een van de woorden die dit jaar genomineerd is daar. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg van woensdag 12 januari. En vandaag is er een NAVO-top met Rusland. Wordt gekeken en gesproken over de spanningen op de Oekraïnse grens. En daarom spreek ik deze ochtend daarover met Tony van der Tocht, Rusland-expert van Instituut Klingendaal. En ondertussen ook aan de lijn is Eva Kukier, Rusland-correspondent voor NRC. Zit op dit moment in Moskou. Beiden hangen en jij mag je vragen stellen via de NPO Radio 1-app. Vroeg met Stefan Komduur. Want Eva, goedemorgen. Fijn dat je even tijd voor ons kon maken deze ochtend. Ja, goedemorgen, Stefan. Jij bent als journalist in Rusland op dit moment, volgt de situatie ook vanuit Russisch perspectief op de voet. Vertel eens, in hoeverre is er aandacht voor deze toppen deze week, diplomatieke toppen in Rusland? Er is deze week en ook de afgelopen weken ontzettend veel aandacht natuurlijk voor dit onderwerp. Dat speelt in Rusland ook. Het staat hoog op de agenda bij het Kremlin. En dan staat het ook hoog op de agenda bij de staatspers. Dus ja, daar is heel veel aandacht voor. En dat gaat in behoorlijk harde taal, laat ik het zo zeggen. Ja, kan je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, ik heb de afgelopen dagen ook een beetje nieuwsrondes gemaakt en zo gekeken wat er dan in de staatsprogramma's zo voorbij komt. En dan zie je de bekende propagandisten hier hard aan het werk om de publieke opinie in de richting te krijgen, hè, waar het Kremlin ze wil hebben. En dat is ophitserij tegen Oekraïne, tegen de NAVO, tegen het Westen. En daarbij speelt verontwaardiging over de houding van het Westen ten aanzien van Rusland wel heel erg de boventoon. Want is er duidelijk hoe de Russen zelf hier tegenaan kijken? Is daar een beeld van te krijgen, ook als Rusland-correspondent? Jazeker. Ik praat natuurlijk hier voor mijn werk. Ik ben hier permanent gevestigd en ik reis veel door Rusland. En ik praat dagelijks met heel veel Russen. Ik heb daar zelf natuurlijk wel een goed beeld van. Ik kom hier ook al jaren. Maar tegelijkertijd wordt daar natuurlijk ook veel over geschreven. En zijn er opiniepeilingen, gelukkig nog, van in ieder geval één onafhankelijk opiniebureau hier in Moskou. Dat is het Levada Center. Dat de meningen peilt onder burgers. En wat is die mening onder burgers? Dat is best wel moeilijk te zeggen eigenlijk. Omdat Russen zich ten eerste heel erg huiverig zijn over om hun mening zomaar te delen met vreemden. Zeker waar het Oekraïne betreft, de NAVO, het Westen. Dat zijn enorme explosieve onderwerpen waarvan ze heel goed weten dat als je daar verkeerd over uitspreekt, dat je daar gedoe mee kunt krijgen. Dus wat dat betreft zijn Russen terughoudend. Maar uit de opiniepeilingen blijkt dat veel Russen, heel veel Russen in Rusland, die kijken naar de staatspers. Dus die volgen het nieuws op televisie. Dat is gewoon het zwarte kastje wat we zeker vroeger allemaal op onze salontafel hadden staan. En daar kijken veel Russen, zeker de oudere generatie Russen, die kijken daarnaar. En dan krijg je de hele dag het nieuws vanuit staatsperspectief voorgeschoteld. Dus precies wat het Kremlin wil dat je hoort. En dat zijn flink gepeperde meningen over het Westen in dit geval. En veel Russen die gaan daar toch wel in mee. Tegelijkertijd, en dat is wel heel belangrijk om te benadrukken, een heel groot deel van de jongere Russen, en dan hebben we het over mensen zo onder de 50, die haalt hun nieuws niet meer van televisie, maar van het internet. En dat is in Rusland nog steeds grote mate toch wel vrij. En daar kun je ook de westerse media lezen als je Engels beheerst. En ook de onafhankelijke, niet-Kremlin pers. Dus heel veel Russen die halen ook daar hun meningen van. En dan zie je dat ze toch een stuk kritischer zijn, ook richting het Kremlin. En positiever in ieder geval gericht richting Oekraïne en het Westen. Ja, daar krijg je dus wel een bijzondere situatie in zo'n land. Als de enerzijds misschien in een familie de oudere generatie het vooral via de staatsmedia binnenkrijgt en de jongere generatie een heel ander beeld krijgt. Klopt. Maar daar moet je ook bedenken, hè, de Rusland is een vergrijzend land. De achterban van het Kremlin is de oudere generatie. Dat zijn ook mensen, hè, die in de Sovjet-jaren ook gewend zijn geraakt aan grote mate van staatspropaganda. Mm-hmm. En dat ook heel goed zich beseffen. Maar ja, dat is de achterban van het Kremlin. En dat is ook precies waar die propagandisten, waar ik het net over had, zich op richten. Tony van der Toch, Rusland-expert van Instituut Klingendaal, is ook nog steeds aanwezig in de uitzending. Tony, in hoeverre lukt het Poetin nog om dat Russische volk te bespelen via de media? Nou, ik denk dat Eva het goed zei dat een groot deel van de bevolking afhankelijk van staatsmedia. Dus dat kan die redelijk doen. Ik maak me ook wel een beetje zorgen over zeg maar, die escalatie in de media. Hè, dat ophitsen en zo. Het wordt wel erg moeilijk straks voor Poetin om aan het eind van de week, als hij niet echt gekregen heeft wat hij geëist heeft, om dan nog terug te krabbelen. Ik ben een beetje jaloers op Eva dat ze daar zit en gewoon met Russen kan praten. Kijk, mijn contacten zijn vooral met Russische denktankers en zo. Hè. En ja, die praten niet vrijelijk over dit soort onderwerpen. Ook over de telefoon of via Telegram of iets dergelijks. Je hoort dat toch eigenlijk alleen wat ze er echt van vinden. Hè. Dus, en ze weten heel goed hoe ze gevoelige onderwerpen moeten vermijden. En kunnen dus in het openbaar of in een grotere groep zich niet al te Kremlin kritisch opstellen. Dus ik hoor eigenlijk ook de meer kritische dingen van mijn counterparts, hoor ik eigenlijk als ik er ben. En nu heb ik onderhand al anderhalf jaar niet de gelegenheid gehad vanwege corona en zo om die kant op te reizen. Dus nou, daarom is het wat goed, dat betreft kan Eva het wat beter wissen, wat vrijer en kan het wat beter peilen dan ik. Nou, daarom is het goed dat we Eva Kuk hier, Rusland correspondent voor de NRC, in de uitzending ook hebben. Poetin ziet Oekraïne en andere grenslanden van Rusland als een onderdeel van het grote Rusland. Hoe zit dat bij de Russen zelf? Zien zij ook die landen eigenlijk tot Rusland behoren? Nee, het is heel moeilijk om algemene uitspraken te doen over Russen. Net als dat voor Nederlanders geldt of voor Amerikanen. He, Rusland is een heel groot land. Ja. 140 miljoen mensen. Maar nee, natuurlijk. Er is een deel van de zeker oudere generaties die is opgegroeid in de Sovjet-Unie. Toen de Sovjet-Unie toch een machtig groot macht was in de wereld. En die wel degelijk na de val van de Sovjet-Unie, dus rond de jaren 90, in een veel uitzichtlozer situatie terecht zijn gekomen. En ook zien dat de Russische macht van weleer, dat die behoorlijk is afgebrokkeld. En ja, dat gaat gepaard met een heel groot gevoel van minderwaardigheid, het gevoel van verlies van de zin van je leven. En ik denk dat we dat nooit moeten onderschatten, hoe diep dat zit bij Russen. En als je dat combineert met kennis dat heel veel Russen geen toegang hebben tot vrije media, omdat ze niet op internet zitten of zich daar niet voor interesseren, ja, dan wordt dat scenario wat Poetin voorschotelt en die enorme die retoriek over Rusland als grootmacht, we moeten onze macht terugpakken, dat wordt dan wel makkelijker opgepakt natuurlijk. Veel artikelen gaan ook over, die ik lees over dit onderwerp, gaan ook over het feit dat Poetin graag de aandacht van de binnenlandpolitiek wil afleiden en daarom deze buitenlandpolitiek voert. Kan jij schetsen hoe gaat het met Rusland? Nu met Rusland, dat is een goede vraag. Nou ja, hoe staat het land ervoor? Gaat het goed? Of zijn er ook veel binnenlandse problemen eigenlijk waar Poetin graag de aandacht van wil afleiden? Nou, nee, het gaat absoluut niet goed met Rusland. Ten eerste, Poetins ratings zijn heel erg laag. Hè, historisch laag eigenlijk. Dus hij is er heel erg bij gebaat dat mensen toch hem blijven zien als de grote leider. Wat dat betreft heeft hij zich ook een beetje losgemaakt van zijn regering. Dus ja, is hij belangrijker zeg maar dan de staat geworden. En het afgelopen jaar hebben wij correspondenten en alle Russen een heel heftig jaar gezien in Rusland. Met heel veel repressie. We hadden het begin van vorig jaar, dat begon met veel demonstraties rond de oppositieleider Alexei Navalny. Die werd opgepakt, die zit inmiddels in de gevangenis. Wat gevolgd werd echt door een golf van repressie, waarbij heel veel media zijn gesloten, heel veel organisaties worden vervolgd en heel veel mensen in gevangenissen en strafkampen verdwenen voor, ja, soms zelfs voor een tweet. Dus in Rusland gaat het slecht. Ook economisch gaat het vanwege de sancties over en weer tussen het Westen en Rusland niet goed. Dus Russen hebben ook echt wel, ja, andere dingen aan hun hoofd. Zitten niet te wachten op op nog weer een conflict met Oekraïne. Want ze zijn al heel erg murf geslagen door de afgelopen jaren. Mm-hmm. Waarin die crisis met het Westen steeds groter werd. En ja, Rusland zich steeds meer in een hoek gedreven ziet. En daarbij gaat het veel Russen gewoon economisch slecht. Ze hebben moeten veel baantjes erop nahouden om rond te komen. Je sprak al even over sancties. En we hebben deze ochtend met Tony van der Toch, Rusland-expert van Instituut Klingendaal, en Eva Kukier, Rusland-correspondent voor NRC, over deze diplomatieke week. Vandaag praat de NAVO met Rusland over de oplopende spanningen bij de grens met Oekraïne. Tony, het Westen reageerde eerder altijd op Russische dreigementen met economische sancties. Is dat nu ook weer een optie? Ja, dat zou zeker kunnen. Dat ligt eraan hoe ver Poetin het wil laten escaleren. En of die ook echt waar hij mee gedreigd heeft, met militaire acties komt. Eventueel beperkte militaire acties richting Oekraïne. Eerder in de hele crisis 2014. Kijk, de meest serieuze sancties zijn nog de economische en financiële sancties. Die waren toen nog redelijk beperkt. Waar nu de VS en het Westen mee zijn gekomen is, als dit verder uit de hand loopt, dat er veel zwaardere economische en financiële sancties richting Rusland zullen kunnen volgen. Eventueel een afkoppeling van het SWIFT-systeem voor internationaal betalingsverkeer. En een veel grotere boycott, handelsboycott, verbod op export van bepaalde zaken richting Rusland. De VS heeft dat heel duidelijk allemaal op tafel gelegd. Dus omdat ook de Amerikanen zich wel realiseren dat als Poetin iets wil richting Oekraïne, militair gezien, dat wij militair niet zullen reageren. Oekraïne is geen lid van de NAVO, maar dat wil niet zeggen dat we niks doen. Dus er ligt een, ik denk dat dat ook wel uitgespeld is richting de Russen, van waar ze dan het hele sanctiepakket wat ze dan zouden kunnen verwachten. Ja. En als dat ook door het Westen, zeg maar, als eenheid, het is van belang om die eenheid de hele tijd uit te stralen ook. Als dat, dan zou dat de calculatie in het Kremlin van om iets wel of niet te doen kunnen beïnvloeden. En dat is waar we in feite op inzetten. Want Eva Kukier in Rusland, wat merken de Russen van al die sancties? Nou, wat ik net al zei, economisch gaat het niet goed in Rusland. Die sancties hebben wel degelijk een impact. Het is heel nadelig geweest voor het investeringsklimaat in Rusland, wat al vanwege de heftige corruptie in dit land al niet te florissant ervoor staat. Dus ja, dat heeft een behoorlijke grote impact op de economisch-financiële situatie in het land. Een heel klein lichtpuntje is dat Rusland onder druk van die sancties ook veel bezig is om heel veel producten inmiddels zelf te ontwikkelen. Er worden hier bijvoorbeeld kazen gemaakt. En ze doen allerlei pogingen om westerse producten die hier heel erg duur zijn geworden of moeilijk te verkrijgen, om nu zelf te creëren. Van. Dus ze worden er creatief van, precies. Ja. Zometeen zullen wij verder praten. Zit je te luisteren? Heb je vragen aan Eva Kukier, Rusland-correspondent bij NRC, of Tony van der Tocht, de Rusland-deskundige van Instituut Klingendaal? Stel die dan via de NPO Radio 1-app. Vroeg. In mijn nette pak, diploma's en mijn checks op zak. Mijn polen zijn mijn woorden schat. Auwoei. Onder de vetgebouwen van de stad naast jou. verzekerd van succes. Tegen brand en voor mijn leven. Ik heb van alles maar geen tijd, ook niet voor heel even. Ik moet aan mijn salaris denken en aan mijn relaties. Maar liever weet ik wie jij bent, voordat het te laat is. Want als de bom dan lig ik in mijn nette pak. Diploma's en mijn checks op zak. Met polen zijn mijn woorden schaald. Schaald, schaald. Wap, oei. Onder de flatgebouwen van de stad. Naast jou, wauw. Laat maar vallen, dan het komt er toch wel van. Het geef hier op je rent. Heb jou nooit gekend, wil weten wie jij bent. Wil weten wie jij bent. Huiswerk maken, voordat de bom valt. Een diploma halen, voordat de bom valt. E is MC kwadraat, voordat de bom valt. Niet dag, neef, neef, zand bij zijn. Voordat de bom valt. En gegen ouse aus. Doe maar. En de bom op NPO Radio 1. Carl laat weten in de NPO Radio 1-app de muziek zeer te waarderen. Dankjewel ook al voor je mooie appje. Je luistert naar Vroeg deze ochtend. En we hebben het over de diplomatieke week van deze week. Vandaag praat Rusland met de NAVO over de oplopende spanningen aan de grens met Oekraïne. En dat bespreek ik nog tot 6 uur met Tony van der Tocht, Rusland-expert van Instituut Klingendaal. En vanuit Rusland, Rusland-correspondent van het NRC, Eva Kukier. En je vragen mag je stellen in de NPO Radio 1-app. Eva en Tony, ik wil graag nog een aantal vragen aan jullie voorleggen voordat het 6 uur is. Een goede vraag is in ieder geval hier ook voor jou, Eva. Iemand vraagt zich eigenlijk af, kun jij je werk nog goed doen in Rusland? Je zei, het is wat een bijzonder jaar voor correspondenten ook. In hoeverre kan jij je werk nog goed doen? Ik kan mijn werk nog doen hier. Ik heb daar nog de vrijheid om te reizen. Hè, zoals ik net al zei, met mensen te praten. Mm-hmm. Maar het is wel een heel spannend jaar geweest. Ook voorheen was het zo dat buitenlandse correspondenten hier toch een zekere mate van vrijheid genoten. En ook misschien een soort, nou ja, een beetje immuun waren voor al die repressie waar onze Russische collega's aan onder worden onderworpen. Maar je ziet ook dat het voor ons wordt het ook spannender hoor. De afgelopen jaar, er waren veel demonstraties. Ik ben zelf een keer gearresteerd. Collega's worden gevolgd. En daarbij is een van onze collega's van de Volkskrant, Tom Venink, is eind vorig jaar het land uitgezet. Ja. Dus ja, dat wekt wel zorgen. En jij bent zelf gearresteerd omdat je aanwezig was bij een demonstratie die niet toegestaan was? Ja, dat klopt. Dat was in het voorjaar vorig jaar. Dat was een van de laatste demonstraties voor de vrijlating van die oppositieleider die vastzit, Alexei Navalny. Ja, en ik werd daar opgepakt omdat ik daar rondliep als buitenlands correspondent. En ja, dat is geen prettige ervaring, kan ik je vertellen. Tegelijkertijd, ja, je moet ermee verder. En zolang je niet echt wordt aangepakt of de politie aan je deur staat, moet je gewoon verder gaan met je werk. Ja, goed. Maar goed, dat lijkt me wel een zeer onprettige ervaring, zoals je het zelf al omschrijft. Edwin Pijpers die vraagt zich het volgende ook nog af. Eva, als de EU economische sancties uitoefent tegen Rusland, is het dan niet aannemelijk dat Rusland bijvoorbeeld stopt met de gaslevering aan de Europese Unie? Dat is een goede vraag. Die angst is er altijd. Hè. Gas is een belangrijk geopolitiek middel en drukmiddel van Rusland om zijn zin door te drijven op andere dossiers. Maar ja, Rusland kan niet zomaar de gaskraan dichtdraaien. Rusland heeft net heel veel tijd, energie en geld gestoken in het ontwikkelen van de Nord Stream pipeline samen met Duitsland. Hè, gasleiding tussen Rusland en Europa, die Oekraïne omzeilt. Het is in Ruslands belang om gas te blijven leveren aan Europa en een betrouwbare gasleverancier te zijn. Dus ik verwacht niet dat Poetin, hij zal er misschien wel een beetje mee dreigen, maar ik verwacht niet dat Poetin richting in ieder geval West-Europa zulke harde stappen. En waarom is dat dan van belang voor Rusland? Omdat het een grote inkomstenbron is? Ja, absoluut. Gas en olie zijn Ruslands belangrijkste exportproducten. Dit is een economie die eigenlijk uitsluitend draait op die inkomsten. Dat is voor Rusland van levensbelang om gasexport naar Europa op gang te houden en die niet in gevaar te laten brengen door geopolitieke ruzies. Daarbij dreigt Rusland wel altijd in Oost-Europa gaskranen dicht te draaien. Is dat in het verleden ook gebeurd? Maar ja, we moeten zien wat er gaat komen. Maar ja, het is in Ruslands belang om de betrouwbare leverancier te blijven. Tony van der Tocht, Rusland-expert van Instituut Klingendaal. Een vraag ook nog voor een luisteraar. Die vraagt zich af, zou een Europees leger een vuist kunnen bieden tegen het Russische leger? Nou ja, kijk, niet in de. Dit is op dit moment echt niet aan de orde. We hebben geen Europees leger. Als er al iets in die richting opgebouwd wordt, dan zijn het wat grotere eenheden. Maar ja, of die ook. Er staan iets van 100.000 man aan de andere kant. Ik denk niet dat we daar echt serieuze vuist kunnen maken. Bovendien, Rusland is ook een nucleair, is ook een kernmacht. En daar blijven we ook gewoon om de Russische kant af te schrikken, blijven we de VS nodig hebben. Er zijn ook op dit moment, zeg maar, ook voor kleinere dingen. Ja, als Rusland echt militaire dreiging wordt richting Europa, dan hebben we toch altijd nog de NAVO en de VS nodig. En daar kan Europa in de huidige vorm geen alternatief voor zijn. Johan zegt in de NPO Radio 1-app, waar twee vechten gaat de derde ermee heen om een been. Dat is China in deze, laat hij weten. China wordt de lachende derde, stelt hij. Die pakt de jackpot. Wordt er rekening mee gehouden, Johan? Tony? Dat China ook maar zoals hierbij kan een rol van betekenis kan gaan spelen? Nou, ik denk dat de instabiliteit in Europa, dat ook niet een Chinees voordeel is. Kijk, China wil gewoon handel drijven, wil met zijn nieuwe zijderoute richting Europa allerlei gewoon geld kunnen verdienen. En wil ook. Ook investeren in bijvoorbeeld een land als Oekraïne. Dus als spanningen toenemen, instabiliteit in Europa, is dat niet goed voor de Chinese business. Dus ik betwijfel of China hier de lachende derde is. Als het echt uit de hand loopt, dan verliezen Chinese economische belangen, financiële belangen in Europa ook. En nog een vraag, dus iemand vraagt zich af. Speelt Nederland een rol van betekenis bij deze politieke onderhandelingen? Kan Hoekstra, nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, iets doen? Nou, Nederland als zodanig. Nederland is lid van de NAVO, lid van de EU. En in dat kader speelt Nederland natuurlijk een rol. En er is eind van de week ook weer een informele ministeriële vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Nederland bilateraal, de relaties met Rusland bevinden zich op een vrij laag punt sinds MH17. Dus een speciale rol voor Nederland is lijkt mij hier niet weggelegd. Goed. Eva Kuk hier nog, Rusland-correspondent NRC. We zijn aan het einde van deze uitzending. Wat staat er bij jou vandaag op het programma? Kazachstan. Daar is vorige week een ook zo'n onderwerp, ja. Uitgebroken tegen de regering. En ik heb zo'n interview met een mensenrechtenactivist in Kazachstan. Ja, dat zullen we snel dan lezen in NRC. Dankjewel voor je tijd, Eva Kokier vanuit Moskou. En ook Tony van der Tocht, Rusland-expert van Instituut Klingendaal deze ochtend. Ik wens jullie een fijne woensdag alvast, beiden. Bedankt. En tot zover vroeg ook. Bettine laat nog weten in de Radio 1-app. Interessante uitzending, helaas de eerste drie kwartier gemist. Nou, die is gewoon te volgen en terug te luisteren ook in onze podcast-app. En nog een mooi audio-appje ook van Reinier Knoops. Die kwam nog binnen en die wil ik je zeker niet onthouden. Goedemorgen. Over het Rusland-conflict. Mijn vraag is eigenlijk of de mensen in Groningen de spandoeken alweer van zolder gehaald hebben. Want een van de eerste dingen in dit soort conflicten die vaak gebeuren is dat de gaskraan dichtgedraaid wordt. Goedemorgen. Goedemorgen, dankjewel voor je mooie audio-appje nog. Tot zover vroeg deze ochtend nu op deze zender het NOS Radio 1 Journaal. Ik ben er morgen weer om 5:00. Fijne woensdag alvast. NPO Radio 1. 6:00.